อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันอาทิตย์นี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันแรม5ค่ำเดือน1ปีมะเสงนะคะมาพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้แน่นอนเลยค่ะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์ปาฐกประจำของรายการธรรมารับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเกรนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีโน่นเลยนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นเหมือนเป็นที่ปรึกษาของทางหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกเป็นประจำในทุกหลักสูตรด้วยนะคะซึ่งก็จะมีเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะตลอดปีเลยนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็มาคุยกันต่อนะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้เป็นคำถามของคุณสิริการที่ได้เขียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนนี้เนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่ในที่ทำงานนะเจ้าคะม ี ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองมากเหลือเกินอย่างที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่ว่าขณะนี้มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองนี้แทบเรียกว่าแบ่งออกเป็น2ขั้วนะเจ้าคะทีนี้เมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะชี้ว่าอาจจะต้องดูใน2ประเด็นคืออาจจะต้องแก้ที่ภายในคือภายในจิตใจเราก่อนเมื่อเช้าเมื่อวานนี้คุยไปแล้วนะเจ้าคะพระอาจารย์ได้สรุปเป็นประมาณ4ประการแล้วก็วันนี้พระอาจารย์จะเมตตาที่จะมาสักการะหรือพูดคุยสนทนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแก้ภายนอกบ้างล่ะว่าควรจะแก้อย่างไรก่อนอื่นโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สรุปวิธีการแก้ภายในสั้นๆ4ข้อของพระอาจารย์อีกนิดนึงนะเจ้าคะเผื่อว่าท่านผู้ฟังบางท่านได้พลาดโอกาสที่จะฟังเมื่อวานนี้เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ มาได้พูดถึงประเด็นที่ว่าถ้าเรามีความแตกต่างกันเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าอะไรที่มันแตกต่างกันก่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนี้ดีหรือไม่ดีเรายกไว้ก่อนเลยถ้ามันมีปัญหาเราแก้ที่ภายในนะนี่คือที่เราพูดไปในประเด็นของเมื่อวานนี ้ภายในก็คือภายในใจเรา ใช่ใช่ภายในใจของตัวเราว่า แก้ที่ตัวเรา ภาษาที่มากระทบนั้นดีไม่ดีอย่างไรก็ตามนะเราจะทำใจยังไงเราให้มันดีอยู่ได้นะอันดับแรกก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาษานะว่าภาษากับจิตนะมันทำงานอย่างไรแล้วถ้าจิตไม่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันก็จะหวั่นไหวไปตามนั่นนี่คือข้อที่หนึ่งว่างั้นเราลดผัสสะลงซะเพราะฉะนั้นทำยังไงลดผัสสะคุณก็อย่าไปคุยเรื่องอะไรที่มันจะค้านกันมากนะก็ไปคุยเรื่องที่มันลงกันได้เข้ากันได้นะเรื่องอากาศเรื่องรถติดเรื่องของแพงนี่มันคุยกันลงกันได้ละนะมันก็ไม่มีปัญหา ก็คือคุยเรื่องที่ไม่มีการขัดแย้งกันนะ ใช ่ไหม ก็คือลดผัสสะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งลงสองนะคุณต้องเพิ่มสติของตัวเองนะทำความเข้าใจว่าจิตนั้นเป็นที่เล่นไปสู่สติเพราะนั้นสติเราต้องเพิ่มทำยังไงนะต้องมีศีลมีการสำรวมอินทรีย์มีการรู้ประมาณในการบริโภคมีการมีสติอย่างสัมปชัญญะมีขันติพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าบอกเราภิกษุตั้งแต่ตอนที่โอวัทปาติโมกตอนนั้นนะไปช่วยกันเผยแผ่ศาสนาตอนนั้นที่มีศาสนาเยอะแยะเลยตอนนั้นนะก็สามารถทำงานได้อย่างดี เจ้าค ่ ะ อันข้อที่3นะเรามาพูดถึงเรื่องการเราต้องพิจารณาให้มีปัญญาตรงที่ว่าเรื่องราวมันไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ใจของเราเราถูกตัณหามันตำอยู่มีอวิชชาเป็นพิษนะเราต้องถอนพวกนี้ออกข้อที่4พูดถึงเรื่องแผ่เมตตาว่าถ้าเรามีเมตตาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอมนุษย์เวลามีอะไรเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันนะเราแผ่เมตตาให้เขาตั้งแต่เช้านะไปในที่ทำงานก็จะมีความอบอุ่นมีความเมตตากันได้นะปัญหาก็จะค่อยๆแก้ไปหรอกนะอันนี้ข้อที่4ส่วนข้อที่5ก็พูดถึงว่าอายุเรามันสั้นนะให้คุณทำความดีเถอะนะมันไม่คุ้มกันนะโดยยกตัวอย่างของเรื่องของเตมีใบที่ว่าชาติก่อนนั้นเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชานะทำเขาเรียกว่าตัดสินลงโทษคนไม่ดีอย่างเงี้ยอยู่แค่ประมาณ20ปีนะตัวเองกลับไปตกนรกอยู่ตั้ง 80,000 ปีไม่คุ้มนะก็เลยพยายามที่จะทำความดีขึ้นมาในตรงนั้นนะเราเองก็ใช้ตรงนี้เป็นข้อเตือนสติได้อันนี้คือเรื่องของในภายในนะเป็นเรื่องที่ตัวเราเองต้องทำจิตทั้งสิ้นเลยนะเป็นตัวเราที่เราต้องพิจารณามีสติมีเมตตามีขันติอะไรก็ว่าไป นะเราต้องรักษาจิตของเราเราจะไปให้คนอื่นมารับผิดชอบให้พูดดีกับฉันสินะให้อากาศมันดีสิให้ของมันถูกสิคุณทำไม่ได้คุณแสดงว่าคุณไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ ้ า เจ้าค่ะ นะเราต้องเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปเพื่อการที่เราปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองประเด็นมันอยู่ตรงนี ้เจ้าค่ะ ว่าแล้วคนอื่นมันจะไม่ทำอะไรเลยหรอใช่ไ หม แล้วเราถ้าเราจะต้องแก้เนี่ยที่ว่าแก้ภายนอกเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ต้องพูดก็คือว่าไอ้ความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะความแตกต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้แตะเลยนะว่าอะไรมันแตกต่างอะไรกันยังไงนะเราจะต้องการพูดว่าเออแล้วถ้าที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีล่ะเช่นว่าความดีกับความไม่ดีมันแตกต่างกันนะใช่ไหมแล้วถ้าผมว่าเราจะเอาอะไรมันเป็นตัววัดเรื่องความแตกต่างกันที่ฉันที่บอกว่าฉันมันแตกต่างกับเขานะแล้วถ้าผมว่าเราเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ดีล่ะนะแล้วเราจะทำยังไงในกรณีนี้เราจะต้องอหอหมกกับเรื่องที่ไม่ดีเหรออย่างเงี้ยนะก็จึงต้องมาพูดว่าอะไรเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดนะเป็นเครื่องของการกำหนดว่าที่เหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันอย่างไรนะก็ต้องมาดูตรงที่ว่าความดีคืออะไรแต่ความดีก็คือเรื่องที่เป็นกุศลธรรมต่างๆเช่นการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รู้ผิดในการเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาจับง่ายที่สุดนะดูเรื่องของศีลใช่ดูเรื่องของศีลถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผิดศีลแสดงว่ามันเริ่มไม่ดีละนะเรื่องกับการลักขโมยเรื่องของการประพฤติผิดในการแต่มาต้องการจะยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าเราอยู่ในหมู่โจรนะถ้าเราอยู่ในหมู่โจรมีโจรเขาก็เห็นว่าฆ่าสัตว์เนี่ยมันดีแน่ละลักทรัพย์มันดีแน่หรือถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขามีการล่าสัตว์ตกปลาเป็นต้นล่าสัตว์ในสัตว์ป่าสงวนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทุกคนก็หอมหมกกันว่าดีทั้งนั้นอ่ะแต่เราบอกว่าเฮ้ยฆ่าสัตว์ไม่ดีนะคุณจะไม่ทำกับเขาคุณจะไม่ไปกับเขามีปัญหาละนะเถียงกันละ เจ้าค ่ ะ ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรเอาอาตมาได้พูดถึงในภายในคุณก็ต้องรักษาจิตของคุณแน่นอนเมื่อวานนี้ตอนนี้เราจะกำลังพูดถึงในภายนอกนะว่าถ้าเราอยู่กับคนดีนะแล้วคุณมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องของความดีในรายละเอียดของความดีอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าคนที่ดีๆด้วยกันเนี่ยนะเขามีความคิดเห็นต่างกันเนี่ยแล้วเขาตกลงกันได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคนดีๆด้วยกันเนี่ยคิดเห็นต่างกันเนี่ยมันตกลงกันได้เพราะอะไรเพราะเขาจะมีจิตใจที่มีความรักความเมตตานะมันไม่ได้ผิดเรื่องของศีลธรรมใช่ไหมมันไม่ได้ว่าต้องพูดใส่ไฟให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งแตกจากฝ่ายนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะนั่นเป็นมิจฉาวาจาถูกไหมแต่ถ้าคนดีๆมีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ก็ยังมองตากันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่อย่างเหมือนกันน้ำนมผสมกันน้ำมันเหมือนกันที่ไหนนมกับน้ำมันไม่เหมือนกันนะแต่เวลามันผสมกันแล้วมันเข้ากันได้อย่างดีไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะมันเป็นของที่เข้ากันได้ดีกันเหมือนกัน เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าของไม่ดีอยู่ด้วยกันโจรเขายังสามัคคีกันได้เข้าใจไหมโจรก็ยังสามัคคีกันไปปล้นได้ไปทำเรื่องที่ไม่ดีได้มันก็สามัคคีกันได้เพราะว่าทิฏฐิกับศีลมันเสมอกันมันก็เข้ากันได้เหมือนกันในอย่างน้ำหมึกกับน้ำมันก็ผสมกันได้ไม่มีปัญหาถูกไ หม ไอ้ที่มันไม่ได้คือดีกับไม่ดีมันเข้ากันไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าประเด็นที่ตัวเราไม่ดีคุณต้องแก้นะถ้าตัวคุณไม่ดีสมมติเรารู้ตัวเราไม่ดีแต่คนอื่นเขาดีกันหมดเลยอ่ะเราบอกเราเข้ากับเขาไม่ได้เอาไม้มาเคาะหัวมันสักทีหนึ่งเราต้องแก้ตัวเราเองนะต้องแก้จากที่ตัวเราไม่ดีให้เป็นดีนะอันนี้คือข้อที่3แล้วข้อที่4ถ้าสมมติว่าเขาไม่ดีอ่ะแล้วตัวเราดีอ่ะเราจะทำไงเราอยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับพวกคนดีเราอยู่ในหมู่โจรก็จะไปล่าสัตว์ก็จะไปลักทรัพย์กันเขาบอกฉันไม่ทำเดี๋ยวคุณมีปัญหาแน่เราจะทำยังไงอ่ะในกรณีข้อที่4นี้1 2 3พูดไปแล้วจบง่ายไม่มีปัญหานะคนดีกับคนดีมันเข้ากันได้คนไม่ดีคนไม่ดีมันก็เข้ากันได้นะถ้าเราตัวเองเราไม่ดีคุณต้องแก้นะจะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะทีนี้ถ้าเราดีคนอื่นไม่ดีเราจะวัดยังไงก่อนว่าเขาไม่ดีเกณฑ์ในการวัดอย่างที่เราว่าไปนะคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเอาศีลเป็นเกณฑ์มาตรฐานง่ายๆนะศีลไม่ได้อะไรมาก5ข้อพอแต่ถ้าเขามีการเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่ลักขโมยก็มีการเกี่ยวข้องเรื่องการพูดโกหกมีการเกี่ยวข้องเรื่องของการที่ทำไม่ดีอย่างอื่นๆนั่นแสดงว่ามันไม่ดีละตัวเราเองคุณอย่าไปทำนะคุณอย่าไปทำถ้าคุณทำก็ชั่วเหมือนกันอ่ะถือว่าเราไม่ทำอันดับแรกเราต้องคลายความขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ซะก่อน นะพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้เอาไว้ที่เกี่ยวกับว่ามีภิกษุเป็น2กลุ่มเนี่ยหรือมีเรื่องราวที่แตกแยกกันเนี่ยเราจะต้องคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราให้ได้ก่อนแล้วเราถึงไปบอกคนที่เขาไม่ดีเนี่ยให้เขาทำดีนะเวลาที่เราไปบอกคนที่เขาไม่ดีเนี่ยให้เขาทำดีเนี่ยนะคุณบอกเนี่ยเขาจะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขานะ เจ้าค่ะ เพราะว่าคนไม่ดีอ่ะแหมมาพูดเรื่องที่ไม่ดีของฉันเนี่ยฉันก็เคืองละ เจ้าค่ะ พอเคืองแล้ว เขาคนไม่ดีจะไม่รู้ตัวด้วยเจ้าค่ะว่าจะไม่ดี เคืองแล้วเขาก็ไม่ทำด้วย เจ้าค่ะ เพราะเราจะทำยังไงเราต้องเห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เตือนเขาซะให้เตือนเขาซะ เจ้าค่ะ หรือถ้าเขาจะไม่แก้งั้นคุณต้องหาวิธีบอกนี่ก็คือประเด็นที่2นะในตรงนี้ข้อที่2ว่าถ้าเราบอกเขาแล้วเขาจะขัดเคืองเนี่ยคุณต้องเห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกซะถ้ายังไม่เวิร์คเขายังไม่ทำเขายังผิดอยู่ไม่ดีอยู่เราต้องหาวิธีในการที่จะบอกนี่คือข้อที่2ให้เปลี่ยนวิธีบอกในการที่เขาจะทำเปลี่ยนมาตรการในการบอกให้ยังไงให้เขาทำนะเอาก็ด้วยกุศลบายต่างๆอาจจะใช้บุคคลที่3อาจจะยกเรื่องราวใดๆขึ้นมาหรือว่าต้องมีกุศลบายในการที่จะให้เขาตั้งอยู่ในกุศลเป็นอุบายให้เขาตั้งอยู่ในกุศลนะหรือถ้าเขาไม่ได้นะเราก็จะต้องบอกแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนอีกให้คุณอยู่อุเบกขาอันนี้ก็ต้องกลับไปฟังเมื่อวานที่ว่างั้นเราต้องรักษาจิตของเราคนนี้บอกไม่ได้บอกยากนะคงต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป เจ้าค่ะ นะอันนี้คือวิธีที่จะให้เขาปรับปรุงตัวเองถ้าสมมุติเรามีพวกแค่ลักษณะนี้นะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าอยู่ในหมู่ของภิกษุเนี่ยภิกษุก็จะคอยเตือนกันเฮ้ยคุณทำไม่ดีนะคุณแก้ไขนะรูปนั้นในปีหนึ่งเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นเวลาทางการที่ให้กล่าวตักเตือนกันได้โจทย์กันได้ก็คือวันออกพรรษาวันปวารณาใช่ไหมตอนนั้นเป็นเวลาที่ให้บอกว่าฉันผิดตรงไหนคุณมาเตือนฉันได้เปิดโอกาสให้ปวารณาซึ่งตรงนั้นก็รับการปวารณาเราก็สามารถบอกได้นะถ้าบอกเขาแก้ไม่ได้ก็ต้องให้เวลานะให้โอกาสในการที่เขาแก้แต่สำหรับพระเนี่ยบอกแล้วก็ทำผิดก็แก้นะมาปรงอาบัติได้นะบอกแล้วทำผิดก็แก้ปรงอาบัติได้มันไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำผิดอยู่เรื่อยๆ เริ่มบอกยากละก็จะมีวิธีการที่อาบัติที่เหนือขึ้นไปสูงขึ้นไปนั่นคือเตือนให้หนักขึ้นบ้างนั้นเถอะ เจ้าค่ะ นะแล้วก็มีวิธีการที่ให้เวลาในการเตือนให้โอกาสเขาในการที่เขาจะแก้ไขปรับปรุงตัวจากที่ไม่ดีให้เขาดีขึ้นมาทีนี้ถ้ามันเหลืออดแล้วมันไม่ได้แล้วเวลาก็หลายปีแล้วนะบอกก็บอกแล้วด้วยทุกรูปแบบใช้ทุกมาตรการแล้วมันก็ยังไม่ดีทำไงนะถ้าพวกเรามากกว่าเนี่ยนะพวกคนดีมากกว่าเนี่ยนะก็ขับเขาออกจากหมู่ได้ นะ เป็นวิธีที่พระเจ้าอนุญาตให้ทำได้ก็มีกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะตอนนั้นพระเจ้าเป็นประธานในการแสดงอุโบสถนะก็นั่งอยู่ตั้งแต่ยามแรกของราตรีอันนี้เรื่องนี้อาตมาเคยเล่าให้ฟังอยู่นะก็ตอนนั้นก็มีหมู่ภิกษุเนี่ยมีหมู่ภิกษุเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นวันแสดงอุโบสถนะพระอนุนก็บอกว่านี่ข้าแต่ผู้มีพระนี่มันยามหนึ่งแล้วยามหนึ่งนี่ก็คือ4 ทุ่มแล้วนะพระเจ้าก็ยังนิ่งอ่ะไม่แสดงอุโบสถสักทีอุโบสถนี่คือวันทุกวัน15 ค่ำนะพระจะต้องมารวมกันเพื่อที่จะฟังศีลของตัวเองนะเป็นร้อยๆข้อมันก็ใช้เวลาส่วนเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงกว่าด้วยซ้ำนะในบางครั้งพระเจ้าก็จะแสดงอุโบสถมาตั้งแต่ตอนเย็นน่ะตอนกลางวันทำกิจการงานเรียบร้อยส่งน้ำส่งท่ามารวมกันตอนเย็นหลัง6 โมงไปรอตั้ง4 ชั่วโมงถึง4 ทุ่มก็ยังไม่แสดงอุโบสถก็รอไปอีกนะท่านพระอนุนพอถึง2 ทุ่มก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอีกบอกนี่มันยามกลางราตรีจะสุดๆแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งอยู่อีก ตี 2 แล้วพระไม่ได้นอนแล้วตอนนั้นนะหรือเข้าสมาธิลึกไปเลยก็ไม่รู้ เจ้าค่ะ นะจนกระทั่งจะ6 โมงเช้าแล้วจะเป็นยามสุดท้ายของราตรีละจะหมดอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าก็เลยพอฟังท่านพระอนุนเตือนรอบที่3นะยามสุดท้ายของราตรีก็เลยพูดบอกว่าบริสัทไม่บริสุทธิ ์ นะคือในหมู่ภิกษุเนี่ยมีภิกษุรูปหนึ่งที่มันผิดศีลปาราชิกนะซึ่งภิกษุถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่สามารถแสดงไม่สามารถฟังปฏิโมกข์ได้ไม่สามารถลงโบสถ์ได้นะท่านพระมหาโมคคัลลานะที่อยู่ในที่นั้นก็ตรวจแล้วทีนี้ตรวจนะตรวจตราให้ดีเลยว่าไอ้ใครที่มันผิดศีลกัน แน่ องค์ไหนแล้วก็พบแล้วว่าองค์นี้แน่นอนก็เลยไปยืนหน้าองค์นั้นแล้วยืนนิ่งๆเฉยๆนะยังไม่ได้พูดอะไร ก็ยังไม่รู้สึกตัวองค์นั้นไม่รู้สึกตัวแล้วก็เลยพูดออกว่าพระผู้มีพระภาครู้กรรมของท่านแล้วพูดแค่นี้เองนะ เจ้าค่ะ พูดสามรอบก็ยังไม่รู้สึกตัวยังไม่ออกไปยังนั่งนิ่งกันอยู่ก็เลยจับแขนแล้วก็พาออกไปข้างนอกนอกอุโบสถแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้เข้ามาการแสดงอุโบสถก็จึงดำเนินไปได้คือต้องขับออกไปขนาดนี้แต่ดูกระบวนการตรงนี้นะถ้าคุณตั้งใจดูดีๆเนี่ยไม่มีการด่าว่ากันนะไม่ได้พี่ไม่ได้พูดเรื่องไม่ดีของเขาด้วยไม่ได้ชี้ว่าเขาเป็นอาบัติประเภทใดด้วยซ้ําแค่พูดว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์และอาตมาก็ตีความนะว่าต้องเป็นปาราชิกแน่แต่พระเจ้าไม่ได้บอกว่ามีภิกษุปาราชิกแฝงอยู่ไม่ได้พูดนะแล้วก็ก่อนที่จะพูดเนี่ยก็รอตั้ง2ยามคือ8ชั่วโมงแล้วแล้วก็วิธีการที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะธรรมเนี่ยก็นิ่มนวลมากไม่ได้มีมิจฉาวาจาแต่จับแขนออกไปใช่มั้ยแต่ก่อนจะจับแขนออกไปก็ไปพูดแล้วก็ไปพูดเฉยๆก่อนจะพูดตั้ง3รอบก็ยังยืนนิ่งๆด้วยซ้ํา เจ้าค่ะ ซึ่งกระบวนการนี้ทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้องให้โอกาสในการที่เขาจะรู้ตัวพอสมควรจริงๆเลยล่ะ เจ้าค่ะ หรือมีอีกพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าพระเนี่ยต้องช่วยกันกําจัดคนที่ไม่ดีออกไปนะเพราะว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะมาแฝงทําสิ่งที่ให้คนดีๆเนี่ยเสียไปนะก็เคยพูดถึงเรื่องของต้นข้าวผีนะที่แฝงอยู่ในต้นข้าวดี เจ้าค่ะ ถ้าคุณจะมาที่วัดเนี่ยมันจะมีกองเศษเขาเรียกว่าเศษปลายข้าวแกลบเนี่ยนะ เจ้าค่ะ แกลบเนี่ยที่เอามาทําปุ๋ยอยู่ที่วัดเนี่ยมันจะเห็นว่ามันจะมีต้นข้าวขึ้นอยู่นะมาก็รอต้อง3เดือนในช่วงฤดูฝนตลอดเนี่ยว่าอยากจะดูว่ารวงข้าวมันเป็นยังไงต้นข้าวมันเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นใกล้ๆใช่มั้ย เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าจนกระทั่งชาวนาเขาเกี่ยวข้าวอะไรกันไปหมดเรียบร้อยแล้วไอ้ต้นข้าวตัวนี้มันก็ไม่ออกรวงสักทีนึง เจ้าค่ะ ปรากฏว่ามีผู้รู้เขามาบอกให้ฟังว่าจริงๆมันเป็นต้นข้าวผี หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะ มันไม่ใช่ข้าวมันเป็นหญ้า อ๋อ มันเป็นต้นหญ้าที่ดูเหมือนข้าวเป๊ะเลย อ๋อเจ้าค่ะ แล้วเวลามันออกรวงมาเนี่ยถ้ามันออกนะมันก็จะเป็นรวงที่เป็นแต่ไม่มีเมล็ดอยู่ข้างในมันกินสารอาหารเฉยๆแล้วก็แฝงตัวทำให้ต้นข้าวอื่นเนี่ยไม่ได้รับอาหารเต็มที่นะเวลาที่เขาฝัดข้าวเนี่ยเขาก็ต้องฝัดไอ้พวกนี้ออกไปเพื่อไม่ให้มันมาปนกับข้าวดีเพื่อที่จะไปทำพันธุ์ของปีต่อไป เพราะมันเป็นข้าวเสียนะเจ้าค่ะ ใช่เป็นเขาเรียกว่าต้นข้าวผีต้องกำจัดออกไป เจ้าค่ะ นะอย่าให้แฝงตัวอยู่ในหมู่ภิกษุอันนี้มันจะเข้ากันกับเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องของการที่กำจัดอกุศลด้วย นะ คือหนึ่งในวิธีที่จะทำให้จิตของเราดีขึ้นไม่ได้เนี่ยอกุศลต้องกำจัดออกไปนะต้องกำจัดออกไปคนไม่ดีต้องกำจัดออกไปอย่าให้คนดีเนี่ยมันต้องมาเสียหายด้วยคนไม่ดี เจ้าค่ะ นะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับก็เรียกว่าพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าค่ะ ที่บอกว่าให้คนดีมาดูแลคนไม่ดีใช่ไหมอย่าให้คนไม่ดีเนี่ยมันได้มีโอกาสมีอำนาจอะไรต่าง ๆเจ้าค่ะ เราก็ต้องกำจัดเขาออกไปซึ่งกระบวนการการกำจัดของในธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่นะก็คือด้วยการที่เตือนก่อนอย่างที่อาตมาพูดไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี ้ นะว่าจากเบาไปหาหนักหนักแล้วก็ยังมีให้โอกาสด้วยนะมีการประสูติสวดประกาศให้ตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปติดคุกพระนะหรือว่าทำการทบทวนดูว่าตัวเองผิดไม่ผิดยังไงในอย่างกรณีของนายชนะเนี่ยที่ว่าสอนยากเหลือเกินนะก็เลยต้องมีการเขาเรียกลงโทษชนิดหนักเนี่ยเพื่อให้ไปรู้จักการทบทวนตัวเองซึ่งในภายหลังภิกษุชนะก็ปรับตัวดีขึ้นมาได้ แ ล้วสุดท้ายก็คือขับออกจากหมู ่เจ้าค่ะ ขับออกจากหมู่ซึ่งนี่เป็นวิธีที่แก้ภายนอกคือแก้คนอื่นที่เขาไม่ดีอันนี้คือต้องผ่านการพิจารณาตัวเราเองด้วยนะว่าถ้าตัวเราไม่ดีเราก็ต้องแก้ตัวเราเองนะทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าถ้าพวกเรามากถ้าพวกคนดีมากกว่าเนี่ยอย่างสมมติภิกษุที่ดีๆเยอะกว่าภิกษุที่ไม่ดีไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำได้ไม่มีปัญหาคุณสามารถ ง่ายมากนะ คุณสามารถแก้ไขภิกษุที่ไม่ดีได ้เจ้าค่ะ เอาต้นข้าวผีคุณเจอคุณก็ถอนมันออกนะหรือว่านิสัยที่ไม่ดีของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเราก็ช่วยกันบอกแก้ไม่มีปัญหาเพราะว่าภิกษุที่ดีมันมากกว่า เจ้าค่ะ ประเด็นก็คือว่าถ้าคนไม่ดีมันมากกว่าทำไง จะทำยังไงดีเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ พระเจ้าก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะ คือ ตอนนั้นอยู่ในกรุงโกสัมพีเรื่องนี้หลายๆท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วภิกษุทะเลาะกันนะทะเลาะลามปามจนกระทั่งถึงขนาดที่เรียกว่าแบ่งกันเป็น2ฝ่ายนะไม่ทําสังฆกรรมร่วมกันนะมองหน้ากันไม่ติดบิณฑบาตคนละสายกินข้าวคนละที่ลงโบสถ์คนละแห่ง เจ้าค่ะ ญาติโยมก็ยังแตกกัน นะญาติโยมที่ฝ่ายพระกวนนี้ก็ไม่คุยกับกวนนั้น อืมเจ้าค่ะ มีเรื่องเล่าต่ออีกเทวดาก็ยังแตกกันนะเทวดาที่สนับสนุนฝ่ายนี้ก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นก็ฝ่ายหนึ่งเอากันขนาดนี้เลย นี่สมัยพุทธกาลนะเจ้าค ่ ะเคยมีมาแล้วเจ้าค่ะ พุทธเจ้าทำยังไงองค์หัวเดียวกระเทียมรีบมีองค์เดียว คนอื่นมันจะแตกกันหมดท่านายบอกว่าอย่าแตกกันอย่าแตกกันนะก็มีภิกษุรูปหนึ่งบอกว่าให้พุทธเจ้าเนี่ยขนขวายน้อยเถอะนะพวกเราจะแตกกันนะเราจะห้ามหันกันให้มันรู้สักข้างหนึ่งว่าใครถูกใครผิดอะไรเงี้ย อืมเจ้าค่ะ พุทธเจ้าทำยังไงตอนนั้นนะก็เพ่นเลยเพ่นหนี นะ ก็เคยตรัสไว้นะเป็นพุทธพจน์ไว้อีกที่หนึ่งบอกว่าถ้าเมื่อไรเนี่ยภิกษุที่มีศีลอันเป็นที่รักนะมีกำลังมากภิกษุที่ไม่ดีมีกำลังน้อยนะพวกมีกำลังน้อยก็ต้องเก้อเขินเงียบนะซบเซาพูดอะไรมากไม่ได้แต่เพราะว่าตัวเองมีกำลังน้อยก็คือตัวเองต้องแก้ไขตัวเองว่างั้นเถอะน ะ แต่ถ้าในทางตรงข้ามแล้วก็จะมีสมัยที่ภิกษุผู้ไม่มีศีลมีมิจฉาทิฏฐิมีความเป็นอยู่ลามกแต่ร่ำรวยด้วยลาภปัจจัย4เสนาสนะต่างๆแล้วก็มีบริวารมากด้วยแต่ถ้าเขามีบริวารมากมีพวกมากไอ้พวกภิกษุที่มีศีลเป็นคนดีมีความเป็นอยู่สะอาดมีพวกน้อยนี่ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีลาภปัจจัย4เยอะนี่ก็ต้องเก้อเขินซบเซานะมีพูดอะไรมากไม่ได้นิ่งๆเอาไว้พูดมากเดี๋ยวดวงเขาอัดก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ ะ ซึ่งในกรณีนี้นะตัวพระองค์เองก็มีแค่พระองค์เดียวใช่ไหมรูปเดียวก็ต้องหลีกออกไปอยู่ป่าองค์เดียวนั่นก็จึงเป็นเหตุให้มีเรื่องเกี่ยวกับช้างแล้วก็ลิงนะที่ป่าไร่ที่พระเจ้าหนีออกไปอยู่องค์เดียวนะจำพรรษาอยู่ที่นั่น เจ้าค ่ ะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ให้คุยว่าถ้าคนดีมันน้อยกว่าคนไม่ดีนะคุณก็ต้องเงียบไป เจ้าค่ะ คุณไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงใดๆ เจ้าค ่ ะ แต่เราต้องกลับไปประเด็นที่หนึ่งนะข้อแรกที่เราต้องรักษาจิตของเราในภายในนะอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยต้องรักษาจิตอย่างมากๆเลยจะอยู่คนดีก็ตามก็ต้องรักษาจิตมากๆไหนเขาไปทำไม่ดีกันเราพิจารณาดูเป็นเครื่องขูดกราวเห็นเขาจะยักยอกโกงกันโอ้เราจะไม่ทำนะเราก็พิจารณาอย่างนี้ในตัวเรา เจ้าค่ะ อย่างไรจิตเราต้องรักษานะถ้าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงได้ในภายนอกเราพอจะทำได้เราก็ทำใช่ไหมเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นมาเพื่อให้หมู่สงฆ์หรือว่าประชาชนบ้านเมืองก็เถอะนะดีขึ้นมาเราก็ทำได้นะก็แน่นอนว่าเกณฑ์ในการวัดมีอยู่อย่างกุศลธรรมที่อาตมาได้พูดถึงเนา ะ แล้วถ้าพวกคนดีมากกว่าก็ทำตามกระบวนการที่ว่ามานี่แหละนะก็คือมีการเตือนการพูดที่ไม่ดีคนดีเตือนคนไม่ดีใช่ไหมแล้วก็มีให้โอกาสปรับปรุงตัวเราจะมาทำความชั่วในนามของความดีไม่ได้นะสมมติว่าเราบอกว่าฉันเป็นคนดีนะแต่เธอเป็นคนชั่วใช่ไหมงั้นฉันจะลงโทษเธอด้วยความชั่วต่างๆเอ้าเราจะไปต่างอะไรกับคนที่ชั่วล่ะ เจ้าค่ะ เราก็ต้องทำดีนะอย่าไปใช้ในนามความดีในการทำชั่วนะซึ่งนั่นจะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองด้วยไม่ถูกต้องตามหลักความดี เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเราจะแก้ไขสิ่งใดให้ดีขึ้นมาอริยมรรคมีองค์8แน่นอนจะไปมีมิจฉาวาจาไม่ได้ต้องมีสัมมาวาจานะพูดดีๆให้โอกาสการให้โอกาสหรือยังให้โอกาสพอหรือยังให้โอกาสที่สุดหรือยังเข้าในการที่เปลี่ยนจากไม่ดีเป็นดี เจ้าค่ะ นะให้โอกาสหรือยังนะทำเต็มที่หรือยังนะมีมาตรการใดๆหรือไม่นะแล้วก็การสามัคคีกันเนี่ยคือถ้าเราเปลี่ยนจากเขาจากไม่ดีเป็นดีเนี่ยมันดีกว่านะมันมีคนที่จะมาช่วยกันทำบ้านเมืองอะไรต่างๆให้มันดีมันมากขึ้นนะแล้วก็แทนที่จะให้กลายเป็นไม่มีไปเนี่ยมันก็จะขาดกำลังลงไปคนหนึ่งละ นะ คือมีมิตรเพื่อนเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งดีกว่าไม่มีแน่นอนมีมิตรเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งดีกว่ามีศัตรูเพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งแน ่เจ้าค่ะ เนาะอันนี้คือลักษณะของการแก้ไขภายนอกนะเดี๋ยวบอล เจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษามานะคะท่านผู้ฟังคะทั้ง2วันคือเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยสรุปแล้วก็มาต้นต่อก็คือมาจากคำถามของทางคุณสิริการซึ่งถามมาจากจังหวัดราชบุรีนะคะบอกว่าอยากให้พระอาจารย์ได้สักกระชาเตือนสติบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายในกรณีที่ว่าขณะนี้เนี่ยได้ มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเหลือเกินจนกระทั่งคนที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันนั้นเนี่ย อยู่ในที่ทำงานเดียวกันก็จะทำงานร่วมกันไม่ได้ละเพราะมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกันเหลือเกินแบบขัดใจกันว่าอย่างนั้นเถอะดังนั้นพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณก็ได้เมตตาที่จะสักษากันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเช้าวันเสาร์ถึงเรื่องของวิธีการแก้ซึ่งก็จะเป็นแก้ทั้งอันดับแรกเมื่อวันเสาร์เมื่อวานนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการแก้ภายในคือแก้ที่จิตใจแก้ที่ตัวเราเองก่อนและในเช้าวันอาทิตย์นี้พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านก็ได้เมตตาที่จะสักษาหรือว่าพูดชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะวิธีการที่จะแก้ภายนอกคือแก้ในกรณีที่เราอยู่ในหมู่ของคนดีคนไม่ดีอะไรต่างๆท่านได้เมตตาสักษามาดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาทั้ง2วันนะคะคงจะได้แง่คิดอะไรดีๆมากทีเดียวค่ะเพราะว่าการขัดแย้งกันหรือมีความเห็นที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะต้องยึดถือตามที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แนะมานะคะเราจะแก้อย่างไรเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทำให้ชาติบ้านเมืองของเรานั้นก้าวหน้าแล้วก็เดินต่อไปได้นะคะสำหรับนาที2นาทีสุดท้ายโยมขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะที่จะฝากแง่คิดสุดท้ายในกรณีเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางการเมืองหรือว่าการขัดแย้งกันของคนในสังคมปัจจุบันนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็อย่างว่านั่นแหละนะเรามี2ระบบนะคือแก้ในภายในกับแก้ในภายนอกนะเราจะแก้ภายนอกคือ2อันนี้ทำขนานกันไปได้เลยนะทำขนานกันไปได้ตัวเราเองเราทำได้เลยเดี๋ยวนี้นะในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในวิสัยที่เราจะทำสิ่งภายนอกให้มันดีขึ้นด้วยได้นะเราก็ทำได้แต่ถ้าเราไม่อยู่ในวิสัยคนชั่วเต็มไปหมดเราทำอะไรไม่ได้เลยคนชั่วมากกว่าคนดีเราก็นิ่งเราก็ทำในภายในของเราได้แต่ถ้าเราพอทำอะไรได้แล้วเราพิจารณาดูนะถึงกรณีที่ความแตกต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นในทางด้านดีหรือไม่ดีนะถ้าเราไม่ดีเราต้องแก้ไขตัวเองถ้าเราดีเราพยายามจะแก้ไขคนอื่นนะเราจะทำยังไงตามกระบวนการที่ว่ามาก ็ ไล่ไปจากเบาไปหาหนักนะโอกาสต้องเปิดนะแล้วก็ให้มีความคิดมีใจที่เป็นมหากตะนะคือใจที่กว้างใจที่ประเสริฐใจที่ดีนะความขัดเคืองในจิตของเราต้องมีไม่ได้ต้องเอาความขัดเคืองในจิตของเราออกไปให้ได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารับรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่22ธันวาคมนี้ก็คงจะหมดเวลาลงเพียงแค่นี้นะคะเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับแง่คิดดีๆจากการตามรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้พูดคุยสักษากันมาในเช้าวันนี้และก็เช้าเมื่อวานนี้เป็นอย่างดีทีเดียวซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในบ้านเมืองเรานะคะค่ะถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะรวมทั้งกราบนมัสการลาท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกคือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรด้วยค่ะเช้าวันพรุ่งนี้ยังมีรายการธรรมารับปรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนก็จะนำประเด็นธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะแต่สำหรับเรื่องของการสารือสนทนาธรรมะนั้นดิฉันจะกลับมาพูดกับท่านผู้ฟังใหม่ในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ